Como é, como é? Como uns baby, non? Como uns baby, baby, baby. Saúdos e benvidos a unha nova misión de Commons Baby. Música libre para ouvidos sen parás. 42 é o sentido da vida, do universo, de todo. 42, 42 son as emisións de Commons Baby. Comezamos. Con aquilo de que o 42 é un número especial, tiña pensado facer un Commons Baby especial, pero como de especial xa fixen o vídeo promocional, imos cun Commons Baby normal, un pouco feito ás presas, porque está grabado antes, bastante antes do domingo, porque marcho unha semana a Sitges co amigo Under a ver que se cose polo Festival de Cine Fantástico. Decidín enfocar o Commons Baby de hoxe cara o, un pouco cara a outono, e imos entón cunha canción que se chama Canción de Otoño, precisamente, dunha banda, Riverdale, que veñen do Uruguai e que podedes topar en no net label Le Porc Records. Solo cuentas y facturas este mes. Junio no es el mismo y es algo que todos saben, pero nadie quiere ver. Por estas costas, otoño implica indiferencia. Y mientras más avanza el reloj en la pared y caen las hojas del calendario que desnudan poco a poco el 2006, menos sé quién soy y qué debo hacer. Yo quisiera, quisiera saber. Hace horas que no deja de llover y al parecer no es suficiente para lavarme el cinismo de la piel. Es como un tatuaje difícil de borrar. Me hace recordar mi vida años atrás, cuando el tiempo no era mercenario y sabíamos de qué lado iba a pelear. Ahora el pasado oxida el presente. Y yo quisiera, quisiera saber qué harías tú en mi lugar. Porque esta vez debo confesar que solo soy un niño en el cuerpo de un hombre que pretende estar bien frente a los demás, cuando realmente busca noche y día un lugar, al menos para él, al cual llamar hogar. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. e despois do outono imos co azul. O azul das montañas da Suecia que nos achega Emily Lund, unha moza de voz delicada, cancións acústicas, moi na liña do que parece que se está poñendo de moda agora, polo menos na España, que nos chega desde o Net Label a Records. Un Net Label pouco prolífico, pero moi, moi preciso nos seus poucos lanzamentos. Sempre nos trae sorpresas agradáveis esta Emily Lund co súa canción Sad Blue Mountain. Non é unha sesión. Take me home to Sad Blue Mountain. Take me home to Sad Blue Mountain. Take my breath away, Blue Mountain. Take my heart, is yours, Blue Mountain, Blue Mountain, Blue Mountain. Oh, my eyes, they are sore, Blue Mountain. Let me rest them on your peak. Oh, my soul is weary, Blue Mountain. Let it fly in your sphere, Blue Mountain, Blue Mountain, Blue Mountain. And so when I get down, I take the train, I ride it all night. And so when I get down, I take the train, I ride it all night. And so when the ground is bent, and I move to places and I. So often I feel so insecure, will they applaud? 'Cause so often I feel so lost in thought, will they like what I do, what I do? Will they like what I do? So when I get down, I take the train, I ride it all night. And so when the ground is bent, and I move to places and I. Places and I. 'Cause often I feel so. And often I feel so lost in thought. Will they like what I do, what I do? Will they like what I do, what I do? E agora imos cun descubrimento recente que topamos no podcast brasileiro Web Radio Cultura Viva, en concreto o espazo Música Livre, que hai a primeiros de setembro descubrimos a banda Vellos e Usados, que lanzaron un álbum llamado Híbrido, que podedes baixar da súa web, e que nos trae cancións que nos levan cara ao azul, como este Jeans azul pola cor dos pantalóns vaqueiros. Certeza sequer. Eu quero libertar o céu, deixar que cada um escreva o seu próprio papel. Ironizar o certo, cadenciar o inverso em si. Sejam canções. A gente que inventou o amor, podemos desinventar. Construí-lo ao nosso tempo. Teto, a nossa pose propaganda de jeans. Incendiar toda a cidade em nosso sexo, insanidade e derreter. A gente que inventou o certo, podemos reinventar, destruí-lo em nosso tempo. Ben, se gostastes do son brasileiro de Vellos e Usados, podedes baixar o seu disco Híbrido na súa web vellosusados.com. A propósito, parabéns aos brasileiros por ter conseguido ser sede olímpica para os Xogos Olímpicos do 2016. E falando de xogos, falamos de nenos, dos nenos que nacen agora no outono, que foron enxendrados aló nas festas do Nadal, cos fríos do inverno no norte, no hemisferio norte, e bastantes que hai. Iso, falando de nenos, de xogos, imos cunha banda que se chama The Crayons, que fan un son naif, por iso aí o dos nenos, que nos achega Rock and Ring Records, outro net label que sempre nos achega cousas de interés. O tema chamase The Millionth Man in History, algo así como o millonésimo home na historia. Se dicíamos que A Records non era moi prolífico, todo o contrario é o net label Rock and Ring Records. Non damos feito, prácticamente cada semana lanzan novos discos, por iso que desta vez imos poñer dous lanzamentos do Rock and Ring para compensalos, porque levamos a bastantes emisións sen falar deles. Certo é que Dean, o seu rexedor, sempre se porta ben con nós. Agora imos escoitar a Dean Boots, antes coñecido como Dean O'Wan, que ven dos Estados Unidos, igual que The Crayons ou como raio se dixa. Esta música é menos naif, mas tamén é unha música de outono. Mas como non todo vai ser molura e molesa neste outono, imos despedir cunha banda enerxética de Franks, tamén dos Estados Unidos de América, desta vez de California, un trío que nos achega unha canción que se chama Modern Man, home moderno, como todos os que escoitades Commons Baby, ou mulleres modernas tamén. Nada máis, despedímonos ata a vindeira emisión de Commons Baby. Agardo que gostasedes do vídeo promocional e agardo por vos na emisión 43. Commons bye bye. Ego 99.